राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 4 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भंसुर्ग आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने सबसे मूल्यवान दो वस्तुएं आपकी पुस्तक में लिखी है, एक भगवद आश्रय और एक विश्राम। दो बातें सबसे मूल्यवान है ऐसा आपने पुस्तक में लिखा है। तो ये भगवान का आश्रय कैसे लें और ये विश्राम और भगवद आश्रय एक ही है कि अलग अलग? भगवद आश्रय और विश्राम। विश्राम तो आश्रय में जैसे नौकर मालिक के आश्रय होता है, जैसे नौकर से भी बढ़ करके स्त्री होती है वो उस कुटुंब में चली जाती है, उसके आश्रय हो जाती है। गोद रहने वाला जिस गोद चला गया उनके आश्रय हो जाता है। साधु होने वाले साधु अपने गुरु के आश्रय हो जाता है। ऐसे ऐसे भगवान का आश्रय है। आश्रय भगवान का रखो, ऐसा कोई आश्रय नहीं है। भगवान के समान आश्रय कोई नहीं है। साक्षात परागति उसे बड़े आश्रय ऐसे विश्राम है वो भी बड़ा है। विश्राम से शुभ विश्राम माना अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों के लिए आराम काम करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि ईश्वराश जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराशि उसके लिए क्या करना बाकी रहा? अविनाशी चेतन अमर सुखराशि करना क्या है? करना उसे होता है जो कुछ कमी हो। कमी सुख है ही नहीं। अविनाशी चेतन अमर सुखराशि क्या करना? चिंता के लिए क्या करना है? अमल है, मल है ही नहीं, क्या करना है? अमल और चेतन अमल सहज सूरज सहज सूरज उसे करना है। हरे सूरज उसे लिए करना ये पेशा ये बात। इस वास्ते अपने भगवान का आश्रय समझो, भगवान का आश्रय ले लो और विश्राम निहाल हो जाओ। और कोई आश्रय नहीं, भगवान के समान आश्रय कोई है नहीं। सर्व को ये तम बात नहीं है, सर्व को ये तम शब्द एक बार आता ही तब एक बार ही दो बार ना था। सर्व को ये तम होगा माम एक नंबर जगह। इस बात से भगवान आश्रय देना, आप सब मान ले इस बात को तो निहाल जाएंगे, निहाल हो जाएंगे एकदम मौज हो जाएगी। लोक बदो सब सिद्ध हो जाएगा, सब जगह सिद्धि हो जाएगी, महान आनंद हो जाएगा। भावना से ले लो, भीतर से आश ले लो। अहंकार करके बहुत जन्म बीत गए, हुआ फायदा हुआ नहीं, अरे होगा नहीं फिर, अरे भगवान का आश ले लो, निहाल जाओगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान के चरणों के शरण जाने के लिए पतित से पतित भी जा सकता है, शुद्ध से शुद्ध भी जा सकता है। पतित पावन में जैसे भक्तवत्सल है, ऐसे पतित पावन भी है। अशुद्ध से अशुद्ध को शुद्ध करे भगवान, परम परम पवित्र हो जाए। ये विशेष बात है कि भगत से भगत हो उसको पवित्र करते है, ऐसे अपवित्र को पवित्र करते है। आदम से आदम को उनसे समझाना है, भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, श्रीकार से तू जाओ, सब काम ठीक है। सीता माया है, माँ आश्रति बचाना चाहिए, माँ आश्रति चाहिए, यतन करे मैंने मेरा आश्रय करे, यतन यतन से अभिमान आ जाता है, भगवान का आश्रय दे तो अभिमान नहीं आता, अपने भाई मैं ये तक किया, मैंने तो किया, अभिमान नहीं आता भाई, काम सब ठीक है। ये बात भगवान के आश्रय की सबसे बढ़िया बात है। सर्वगुह्यतम भूयशनम ब्रह्म है, ये सर्वगुह्यतम एक बार आया, एक बार किताब भर में शब्द एक बार आया, ये बात तो भगवान का है सबके लिए बढ़िया। और नीचे से नीचा भी, दूसरे से ऊंचा भी, सब भगवान का है और सबसे, ये विलक्षणता है। नीचे से नीचा भी भगवान का है, भगवान ये पतित पावन है, अदम उदाहरण है, दीन बंधु है, कृपा सिंधु है, सब सुन तो भगवान ये चरणों का आश्रय है तो सब काम ठीक हो जाए। पूछते हैं कि भगवत आश्रय और विश्राम एक ही बात है कि दो है? भगवत आश्रय और विश्राम एक ही चीज है कि दोनों में क्या अंतर है? अंतर होने विश्राम यूज करना ही नहीं, अपने लिए कुछ करना नहीं, ये विश्राम कुछ करना नहीं, और भरोसा किसका? भगवान का एक भरोसा, और आस विश्वास भरोसो हरूर जीव जड़ता ही, एक वो सब लिखा है, और आस विश्वास भरोसो जीव जड़ता है, तीन बात यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता है, एक ही आस एक ही विश्वास, एक ही आस विश्वास भरोसो, और चीज वो आशा रखनी और भरोसा रख लो, और विश्वास आशा रखनी, विश्वास करो भरोसा करो, ये जीव की जड़ता है, मूर्खता साफ कर रहे, ये जड़ता बताइए जीव जी, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही, यह विनती रघुवीर गोसाई, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुमसे दास, एक आश्रो एक बल एक आस विश्वास और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ता ही, ये मूर्खता है, ये जड़ता है, इसको सुन दो, भगवान सब ठीक करे, सब ठीक हो। ये बात भगवान के नाते से अगर किसी से प्रेम करते हैं तो ये कैसे पता चले कि भगवान के नाते से हम प्रेम कर रहे हैं या उसके साथ हमारी आसक्ति है? आप अपनी नियत को देखो, आप अपनी नियत, आपकी ठगाई की नीत है, स्वार्थ बुद्धि है, अभिमान है, देखो अपनी स्वार्थ बुद्धि है तो ठीक नहीं है, अभिमान है तो बात ठीक नहीं है, अरे ये नीचे ठगाई है तो खराब है, नीचे और नीचे अपना चित्त अपना छोड़ लो, अपनी नीयत साफ करो, अपनी नीयत साफ करो, आप ही ठीक हो जाओ, अपनी नीयत ठीक हो, ठीक हो ही जाएगा, नीयत साफ बिना दूसरा काम तो करेगा। ये बात परमात्मा के लिए विश्राम करना क्या चीज है? भगवान है, भगवान भरोसे, वही चिंता नहीं करे, भगवान का भरोसा किया है उसकी चिंता बिल्कुल न करे, एकदम क्या गुणातीत होना और ये एक ही बात ये हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, ये भगवान का भरोसा रखे गुणातीत हो जाएगा, भगवान का भरोसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? गीता में पहले आशय और बताया, पर जब पूछा है भगवान ने तो भगवान ने आशय भगवान करते है, माँ आशती है ते ब्रह्म ब्रह्म को जान जाकर जान जाकर सब जान जाएगा, और आश विश्वास भरोसा जरूरी है, अपना अंतकरण साफ करो, साफ करो, साफ हरु जीव जड़ गई, ये चतुराई कर चारा की चतुराई, थारी चतुराया में धूल पड़ेला, करमड़ा काटा थारा फूटे रे, बात है थारी चतुराई में धूल नहीं है, चतुराई मत करो, अब चारा की मत करो, सीधे से साफ बैठे न चलता है, बिल्कुल बढ़ता सीधा होता है, आसने सीधा हो जाए, सरल हो जाए, डायरे हो जाए, सी बने खुलते एक आस विश्वास भरोसा, बहुत बढ़िया चीज है, शास्त्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति में शास्त्र पढ़ने से पढ़ के क्या होगा? कहते हैं कि बाधा लगती है, ऐसा क्यों? ऐसा अभिमान आता है, अपनी जितनी जानकारी अधिक हो गई जानकारी का अभिमान होता है, अभिमान बाद है, अभिमान देशित्व दैन्य प्रियत्व नाद सूत्र में आता है, भगवान संस्कृति मूल शूल बदलाना सकल शोकदायक अभिमान, शोक एक विभाग ही नहीं, सकल शोकदायक अभिमान, ऐसा से संत में सरता होते सीधा सीधा बढ़ाता, आज लोग उस मूर्ख रहे, आज लोग कहते मूर्खता पर ये चतुराई में फायदा हुआ नहीं, बहुत बढ़िया चीज है भगवान का चतुराई, नेच नेच सब तिर गए जो रामचंद्र लोग लिए ना, जाति के अभिमान से डूबे सभी को लिए ना, ये अभिमान बहुत है, संस्कृति मूल शूल पद दाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोकदायक अभिमान, ये सत्संग में ना चेत नहीं होता, आदमी को अपने अवगुण दिखते नहीं, अपना पिछड़ा दिखता है, आधा अंग अपना नहीं दिखता, अपना ही हमारे यहाँ पूरा दिखता नहीं, मैं खुद दिखता खास में उधर इधर खास लिया जाए तो देख सकते, अपना भी आता नहीं था, दूसरे कह रहे अधीश होता है, अधीश तो पूरा अधीश होता है। आप खुद हमारे बदल में अधीश होता है, भयंकर होता है। सत्संग असली मिलता नहीं है, असली संग वो असली करते नहीं है। असली मिल जाए तो मन में चला गया है, अरे भाई चला ही मिल रहे हो, एक घर तो डाक चला है, एक घर तो डाक चला है, सीधे सरल करो करते नहीं, सरलता से बात मानते नहीं, मन मेरे काम होता नहीं। ये बात है, एकदम बात अच्छी सच्ची बात है एकदम। सर सभा मन मन उठिलाई, यथा लाभ संतोष लाई, मोर दास कहाय निराशा, करे तो वहा काम विश्वासा। और अंत में क्या कहा इस विषय में, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण भविष्य में भाई खड़े बड़े गई हूँ बहुत सर सर देता है। किराता दुनिया है, बाहर भी अपनाया हुआ, पशुओं ने भी सीधा पड़ा उसे सीखा है, ऐसा लिखा। ऐसे गाँव वाले आदमी सीधे होते, आज का बहुत सारा गया नहीं, सोरे से पत्थर होगा फायदा रहता है। बोले अभी क्या बोले समझ में नहीं आया। मानो सरलता रखे, सीधापन रखे, उनसे फायदा होता है, चतुराय से नुकसान होता है। थारी चतुराया में धूड़ पड़ेला, कर्मड़ा काठा थारा फूटे रे। थारी चतुराय में धूड़ पड़ेगा, चतुराय से सर सुबन मन उठाई संतोष दाई, मोर दास निराशा, कहीं तो कहो कहो विश्वास, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण भाष्य में भाई, यही आचरण भाष्य में भाई। सीधा सर हो जाओ भाई, सर साफ हो जाए, अंतर साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कुंड मिट जाएगी, सीधे हो जाओ, सले तो ठीक नहीं है, सतुरा में धूल पड़ेगा। कहा होता है एक घर तो नागरिक हो गए, भगवान ही तो उठ सकी, क्यों मोर दास नाराशा, भगवान का ही भरोसा। एक आश्रो एक बल, एक आश्रो विश्वास, एक राम घन श्याम तुलसीदास, एक आश्रो एक बल, एक आश्रो विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, भगवान ये चरणों में सरना जाओ, सीधे सीधे सरना जाओ, चतर छोड़ दो, चलक छोड़ दो, चलक से ठीक नहीं होता, चला ही करते हैं, चौथा ही करते हैं, अंत में दुख होता है, शांति नहीं मिलती है। सीधे आज का है कि चौथा नहीं करते हैं, सीधे शांति को मूर्ख कहते, मूर्ख मूर्ख है, भले मूर्ख हो बढ़िया चीज है। और शास्त्रों की प्रक्रिया और संतों की प्रक्रिया भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग है या एक अलग अलग है? अलग है, क्या अंतर है? अंतर तो भाई है, शास्त्रों में एक बात की विवेचन करने की विशेष है, माता विवेचन करने की विशेष, शास्त्रों में भी सरलता लग जाओ तो शास्त्र शास्त्र दोष नहीं है, चला की तरह दोष है, सीधे हो जाओ, सीधे शास्त्र मिल जाएगी, संतों की बात शास्त्र मिल जाएगी। पर मन में चतुराई रखे और रहेगा तो सत्संग नहीं हुआ। अपनी सरलता सीधा पड़ा ठीक हो जाए, सत्संग पढ़ लेने पर भी ठीक हो जाएगा। अपना अंतरंग शुद्ध रखे, निर्मल, कपट नहीं, कपट गांठ बट में नहीं, सब सब सर्व स्वभाव नारायण उस भक्ति लगी किनारे ना हो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सर्व स्वभाव नारायण उस भक्ति लगी किनारे ना हो। कहीं मुझे बात कहती तुम्हारे कपट गांठ मन में संत महात्मा यही बात होती सीधा सीधा। शास्त्र में पढ़े तो सरलता से पढ़ो, संतों की बात आ जाएगी शास्त्र में सरलता से, नहीं तो नहीं। शास्त्रों को पढ़ने में भी क्या चतुराई है? और हर पढ़ने चतुराई है, मैं बहुत जानता हूँ, तो अभिमान है, अभिमान ये ज्यादा होता है, मैं बहुत जानता हूँ ऐसा अभिमान होता है, वह जानकारी काम की नहीं है, सीधा पर काम है। मन के उद्धार में ये बात है, कान शब्द जब बिल में बढ़ता है सीधा होता है, बात है। आजकल मूर्खता कहते हैं उसको, अब मूर्खता अच्छी बेसमझी अच्छी, समझदार में कुटिलता होती है, अगर समझ पड़ती है शास्त्र से, शास्त्र में बहुत समझ पड़ती है। रात दिन ये चिंता व्याकुल करती है कि भगवान कैसे मिले, आज चिंता लग जाए तो न्याल जाऊंगे, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, भगवान कैसे मिले, कौन बतावे, कैसे करूं, न्याल जाए, एक लगन ही लग ले जाए, कौन बतावेगा, क्या करूं, कैसे करूं, उसको अच्छी बात मिले तो पट पकड़ लेगा, जैसे भूखा आदमी भोजन करता है, जैसे प्यासा जल पीता है, ऐसे प्यास लगी अच्छी बात पकड़े, तो जल्दी सुनाओ सत्संग में, सत्संग भी ज्यादा करने में काम की नहीं है। देखो प्रकाश में चलती है गाड़ी, गाड़ी का रास्ता प्रकाश में चलता है, पर नीचे जगह होती प्रकाश होता नहीं, वहां डूब जाती है। मोटर का प्रकाश रहता है और प्रकाश होती है, प्रकाश आगे रहता आगे स्वयं पीछे रहती है। ऐसे प्रकाश में चलो, भगवान का प्रकाश, विवेक का प्रकाश, उस प्रकाश में ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपने क्या कहा, ज्यादा सत्संग करना? हाँ, सत्संग में भी ज्यादा करना, तू सीखता है ज्यादा, करता कम है, आसन कम करे सीखा ज्यादा। तो क्या करना चाहिए? क्या करना है, सीखने से आसन करना चाहिए, जैसे रात्र में कहा है वैसे आसन करे, अपने काम में लावे बातों को तो ठीक रहता है, सांस खराबी नहीं होती, अभिमान से खराबी थी, भी दूध पुरुष करने वाले है, पर ये ज्यादा खाने से रोग होते हैं, ऐसे ही सत्संग ज्यादा करे, काम में नहीं लावे, आसन में नहीं लावे, करे तो पतन होता है, सत्संग घी दूध से बीमारी हो जा। तो ये तो एक अब थोड़ा मुश्किल मुश्किल कौन है, सत्संग करता रहे, सत्संग अच्छे पुरुषों का सत्संग से बड़ा फायदा होता है, बहुत फायदा, संत महात्माओं की कृपा से, वो कौन है, नहीं संतन को साथ, ये तीर्थ अगम है संत मशादी बिना जिसके रघुनाथ पैदा नहीं होते श्रद्धा संबल रही तो क्या हाँ ये साथ संबल को नहीं संतान साथ को नहीं सत्संग देता है चीज देता देता सत्संग से चीज मिलती है संग से बहुत फायदा है उसी में दे दो। अब ये दो बातें हो गई कि एक तो सत्संग करने से फायदा होता है हाँ। और एक ज्यादा सत्संग करने से फायदा नहीं होता है हाँ, नहीं होता आसन लाता है इनमें से आसन का बहुत फायदा होगा तो बराबर सत्संग करता रहे आचरण में लाता रहे ये ठीक है या सत्संग करता है आचरण लावे या सत्संग छोड़ दे और आचरण में लाता रहे ना छोड़ दे ठीक है या कभी कभी सत्संग करे और कभी कभी नहीं करे और आचरण नहीं तो थोड़ा सत्संग रोजाना करे सत्संग तो रोजाना की खुराक है भोजन जैसे तो रोजाना करने से जैसे आपने कहा ज्यादा घी खावे तो अजीर्ण हो जाता है तो ज्यादा वो ज्यादा नहीं होता तो ऐसे सत्संग ज्यादा करने से ज्यादा ज्यादा करते नहीं है आसन न करे सत्संग करे और गाड़ी खड़ी रहे कोरो प्रकाश करे ऐसे पहुंचेगा प्रकाश करे खूब प्रकाश मील भर कर दे तो क्या है पहुंचेगा अरे प्रकाश तो साधने के लिए है प्रकाश प्रकाश ले रही है प्रकाश चलने के लिए है साथ की बातें चलने के लिए खाने नहीं सब काम ठीक होता नियत ठीक हो जाती है थोड़ा और सब नियत बड़ी बात ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि रात दिन भगवान कैसे मिले ये चिंता व्याकुल करती है ये ठीक है या कुछ नहीं करके और चुपचाप बैठे रहना ठीक समय बर्बाद नहीं करता भगवान चिंतन में समय लगाना भगवान के चिंतन में समय लगाना प्रार्थना करना भगवान से और भीतर से यही है वो क्या करूं कैसे करूं कौन बतावे ऐसी जिज्ञासा होती रहे जानता रहे जानकारी अभिमान्य हो तो जानना से फायदा होता है अभिमान खराब होता है संसद भूल शूल पर बताना सकल शोकदायक अभिमान अभिमान अभिमान और बताओ भाई आप लोग बताओ सत्संग से फायदा होता है प्रसन्नता काम में आप थोड़े जाओ काम में लाओ बढ़िया उद्धार होता है थोड़ा सत्संग करे और फिर बैठा फिर सत्संग करे फिर काम करे और फिर सत्संग करे एक थे वे बाद में कहते उनको चित्तौड़ के राजा के चाचा थे वो सुनते सत्संग चतुर सिंह जी वही बात सुनी है सत्संग सुनते बड़ी बात सुनते ही सत्संग एकांत बैठ ये बात निकलने जाए ये बात निकलने जाए ये पकाते ये बढ़िया बात है ये निकलने जाए सच्चे सुनते सुनते बढ़िया बात आती है बाद में कहते हैं उनको अपनी भाषा में बहुत बहुत पते नहीं कही बड़े अच्छा चतुर्थी बनाए कही पुस्तक कही योग दर्शन है गीता है संस्लोक है अच्छे संत चतुर्थ और बोलो भाई और बोलो अभी आपने कहा कि चतुराई कपट मत रखो इसको स्पष्ट करें ताकि हम इससे बचें। चतुराई मानो मनुष्य उठना बातें सुनना वो अपने शोधन के लिए है, दूसरों को पता लगाए। मनुष्य प्राय ये होता है कि सीखना वो है जो दूसरों के लिए औरों के लिए, अपने लिए जानते नहीं है, दूसरों को बतावे, दूसरों को दूसरों से तो है वो होता है, दूसरों को बतावे अपने काम में लाए। एक तो क्षमा करते हैं ना, तो अपने को क्षमा कर देते हैं, दूसरे को क्षमा नहीं करते, और अपने को क्षमा नहीं करनी चाहिए। अपने पर न्याय करो दूसरे पर क्षमा करो, अपने पर न्याय दूसरे पर क्षमा तब ठीक होता है, अपने क्षमा कर देते हैं, बहुत खराब बात है। अपने न्याय करो जन दो क्षमा करो। कपट क्या है? कपट कपट कपट चतुराइया कपट ये आपने कहा तो कपट क्या है हमको बताइए तो हम मिटाएं। बात तो ये है, बात ऐसी है, खबर से गवे अपने को बचावे कि मेरे पर दृष्टि नहीं हो जाए, दूसरों को बता से ऐसी गवे। आप पढ़ताई पौने पड़ी पूर्व लो पाप और उन्हें परमोद तो खाली रह गया आप, दूसरे भी ज्ञान दे, ज्ञान दे तो ज्ञान अपने भी है दूसरों के लिए नहीं है। अपने को क्षमा न करे दूसरों को क्षमा करे, अपने क्षमा करने का है कोई बात नहीं, बड़ा नुकसान होता है। भगवान में प्रेम कैसे हो जिसमें ऐसे छके रहे कि भूख प्यास का भी पता नहीं लगे, ये कैसे हो? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारते रहो, भजन करते रहो और पुकारते रहो। भगवान के लिए पुकार बहुत बढ़िया है, पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, अपना सुधार करो और उनको उम्र मत देखो। कि मुक्ति और शांति में क्या अंतर है? मुक्ति और शांति में क्या अंतर है? शांति और सुख है, मुक्ति और सुख है। मुक्ति तो सुख जा श्रद्धा सूर्य श्रद्धा ही सूर्य था, और शांति तो त्याग से शांति मिलती है, कर्मी और शांति मिलती है, त्याग शांति अंतर हम आप अपने में लाओ, ऐसी अपने में लाओ, अपने में लाओ। आप कहते हैं कि किसी से द्वेष मत करो, लेकिन एक आदमी हमसे कहते हैं कि भगवान को मानना ठीक नहीं है, तो उससे मेरे को द्वेष होता है, तो मैं क्या करूं? द्वेष नहीं होती, द्वेष नहीं है, अलग हो जाओ, वैसे बात विशेष अपना अलग हो जाओ, द्वेष करने क्या फायदा? द्वेष करने वो अपना खराब होगा, और हम छोड़ दिया अपने राम देखा, द्वेष मत करो, द्वेष करने से फायदा नहीं। वो अपने घर का ही आदमी हो तो क्या करे? घर का आदमी तो उन्हें समझाओ प्रेम से शांति से, वो जिस समय गए उस समय मत बोलो, और समय शांति समय समझाओ, सब अपना कल्याण चाहते हैं, इस बार शांति के समय समझाओ बात लगेगी, और समय लगेगी नहीं, भूखा है तो भोजन का लगेगा, बढ़िया से बढ़िया भोजन, भूख बिना काम नहीं करता, भूख लगेगी। वो व्यक्ति हमको समझाता है कि भक्ति मत करो, तो हम उसको समझाते हैं कि वो हमको समझाता है? चुप हो जाओ, जो समझावे हाथ जोड़ दो, वह संग मत करो, अरे अल्लाह मदद करो। जिन्होंने कहा हमारा को मानो, हाथ मान ले लो कि तुम्हारा को मानेंगे तो हाथ पर ले लिया और आपको कभी नहीं मानेंगे हमें, बस हम ले लिया उसका हो गया। अब तो हो ही गया है? अब तो यही हो गया, हो गया, हो गया। हमारा ही स्टेशन। ये सिद्धांत रखो कि भगवान का दरबार ऐसा है जो अच्छे से अच्छों का भी उद्धार करे, मंदे से मंदों का भी उद्धार करे, सब तरह के आ जाओ, सब तरह का जान बने, ऐसा भगवान का दरबार उद्धार है। कैसे ही हो उस दरबार में सबका कल्याण होता है, ऐसा समझ भगवान के परायण हो जाओ, भगवान के परायण उसका चिंतन तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम अद्रव्यम देख भरण से अभ्यास कर दो बुध तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्योन्य तत्प्रबोधनम मत्स्यता मदत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत महानित्यम दृश्यंते च रमंते च। सजनो भगवान में लग जाओ, सब ठीक होगा, सब ठीक, ये नफा होगा। दुनिया में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इनमें नफा ही नफा होता है, नुकसान होता नहीं। सच्चे देश लग जाओ, नफा ही नफा है। ये बात है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट पर शिवालय की जय।